lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Yes indeed, god morgon och hoppas att ni har haft en skön natt, eller vad man ska säga. Det är lördag igen. Och vi kör väl på med musik med en gång, det är lika bra. Vi börjar på 60-talet med The Beatles idag tycker jag. I'm the Walrus. Music. Spread it all around now. Shine it all around now. Wind, you go down now. Som var med redan på 60-talet faktiskt, Robert Plant från Led Zeppelin från början. Det här är hans band The Strange Sensation, Shine It All Around. Vad var det innan det? Jo, det var The Beatles med I Am The Walrus. Så nu ska vi be oss till Amerikas Förenta Stater och lyssna på lite Big Elf, den stora alven, eller vad man ska säga. Sunshine Suicide. Sunshine, suicide. Sunshine Suicide heter den här låten. Big L, fette bandet, finns med på, ja, bandet finns med på flera plattor, men den här låten finns med på skivan Hex som kom 2010. Vet du vad det är du gör just nu? You are listening to Pirate Rock. Ja, det gör vi, eller du. Och nu ska vi lyssna på Offspring, för sen blir det reklam nämligen, så vi måste hinna med den här låten innan. Come Out and Play, eller Keep Them Separated som den också heter. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take them out. You gotta keep them separated. Hey, hey, don't pay no mind. If you're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Hej, Adam här på Toyota i Kungälv. Vill du ha en snabb och smidig bilaffär? Privatlisa då en Toyota Yaris elhybrid från 2695 kronor per månad, inklusive service och vägassistans. Varmt välkommen in till oss på Toyota i Kungälv. Vill du se ut som en pudelrockare? Inga problem. Allt du behöver är tajta skinnbrallor, en leopardmönstrad skaf och så prisvärd el förstås. Den elektriska stämningen i dagens outfit presenteras av Kungälv Energi. Är det din gitarr som låter så där? Vore det inte bättre om den lät så här? Vi på Musikproffset i Kungälv hjälper dig att serva, intonera och justera din gitarr. Ja, you name it. Vi älskar musik. Därför erbjuder vi ljuduthyrning och musikstudio samt ett brett sortiment av instrument. Vi matchar dessutom nätpriser. Vissa ser kanske sotning som ett nödvändigt ont, och det är lätt att se det på det viset. Men i grund och botten handlar det om att hålla dig, dina närstående och kollegor trygga och säkra i de utrymmen där ni vistas. Vi på Gösab hjälper dig med sotningen tryggt och säkert. Gösab, en stolt familjetradition. Varmt välkommen till familjen, du också. Hejsan, det här är Gretchen för Gopi. Från och med 31 mars hittar ni oss på en helt ny adress. Älvebacken 20, mitt emot Kongahälla Center. Vi har laddat butiken med vårens nyheter både för honom och för henne. Vill ni veta mer går ni in på gopi.se. Varmt välkomna till oss på Gopi. Vill du göra kalaset, festen eller eventet lite roligare? På allhyr.se hittar du Sveriges största sortiment av upplåsbara produkter som hoppborgar, hinderbanor, rörskanor. Vi har även sumodräkter, barberballs, partytält och andra roliga grejer att hyra. Nu kan du hyra en hoppborg för endast 700 kronor för en hel helg. Mer information om vad vi på Allhyr kan erbjuda hittar du på allhyr.se. www.allhyr.se. Allhyr, ett självklart val när du vill ha extra roligt. And now back to music on Pirate Rock. My love is a rock, an immovable force. Love is a Rock, ja. R.E.O. Speedwagon, en låt som du hör här i Helmorgon och som kommer från skivan The Earth, A Small Man, His Dog and a Chicken. Och apropå hund då, så är det så att hårdrockshunden Saxon är med mig här i studion idag. Han går runt här ganska otåligt just nu. Han vill inte gå och lägga sig, nämligen han tycker det är tråkigt att vara henne såklart. Kan inte... Hej! Man kan inte klandra honom för det. Så jävla roligt är det inte att vara inne i en studio när man inte har någonting att göra. Han har en skål med vatten här, men det är ju inte så himla ball alltid bara att dricka vatten, det förstår man ju. Men han kanske blir gladare nu när han får lyssna på lite Metallica. Die, die, my darling. Yeah. Klassiken Paranoid med Black Sabbath från skivan Paranoid som kom 1970. Och innan det var det Die Die My Darling med Metallica. Nu då växlar vi upp lite och tar lite nyare tongångar, nämligen Eddie Van Halens son Wolfgang och hans WVH, eller Mammoth WVH. Svårt att säga. Låten lite Distance i alla fall, så mycket vet jag. I'm so happy. I will be with you. No matter what the distance is, you'll be okay. Oh, I'm so tired. Of rock music. Faithful till the bitter. Pirate Rock, the home of rock music. Det är The Price med Twisted Sister vi hör. Hon var ute i bakgrunden här. Och innan det var det Survivor med Is This Love. Och innan det Mammoth WVH med Distance. Innan reklamen som är på gång här så ska vi lyssna på Damn Yankees och deras stora balladhit som heter High Enough. Och jag hade väldigt svårt för den här låten väldigt länge. Tyckte den var lite för smörig och så vidare. Men nu så här, kanske med ålderns rätt, så har jag börjat gilla den väldigt mycket. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Then we close the door. I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me Citroën bryr oss om dig. Så kom in till oss om du fått ett stenskott eller en spricka i vindrutan. Eller om du bara behöver nya torkarblad. Våra Citroën-specialister är alltid redo att hjälpa dig. För det är din Citroën värd. Citroën. Snabbare.com. Tjena, Pontus Gårdinger här. Nu lanserar Snabbare.com tipsduellen. Tipset utan kryss. Alltså ett klassiskt tips precis som vanligt. Men på tipsduellen är alla kryss garderade redan från start för bara 50 kronor. Spela snabbare på snabbare.com. 18 plus, spela ansvarsfullt. Ett sommartips från oss på Clas Ohlson. Låt den mysiga stämningen på uteplatsen sköta sig själv med hjälp av solcellslampor. De laddas, tänds och släcks helt automatiskt och utan el. Vi hjälper dig att fixa en skönare sommar. Köp online och hämta i butik efter 30 minuter. Välkommen till Clas Ohlson. Vet ni vad jag har gjort? Jag har tagit ett lån med låg månadskostnad. Smarta hjälpte nämligen mig att hitta den lägsta räntan för mig. Smarta jämförde flera olika banker och långivare med bara en kreditupplysning. Smart, va? Så gå in på smarta.se och ta smarta lån. Du med. Smarta. Sveriges lärare ska få fokusera på det de är bäst på. Att vara lärare. Lärarförbundet ger 234 000 medlemmar stöd när de behöver det bäst. Medlemmar får inkomstförsäkring, råd i frågor som rör lön eller arbetsmiljö och förmåner som gör arbetslivet tryggare. Lärarförbundet. Allt börjar med bra lärare. Hej, Anders Bagge här. Vem ringer du när du är orolig? När hunden kliar sig, kräks eller om katten får ont i magen? Ja, jag ringer Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. Ladda ner appen på en gång så har du veterinärer med dig precis överallt. Kostnadsfritt för Agrias kunder, men såklart tillgänglig för alla. Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. Vi på William Hill har fotboll i vårt DNA. Och som ett av världens största spelbolag är vi stolta över att kunna erbjuda ett överlägset spelutbud på alla stora ligor. Så som till exempel Premier League och Allsvenskan. I vår unika bettbilder-funktion kan du dessutom bygga ditt alldeles egna spel. Välkommen till William Hill. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Presenterar känslan av att banken har sagt ja. Vi tycker att du som är vikarie, projektanställd eller din egen chef också förtjänar ett bra bolån. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. När du bokar en resa så tänker du kanske, vad mer skulle kunna hända egentligen? Ja, gigantiska metallödlor med hockeyfrilla kanske hasar sig upp på land, käkar alla kanelbullarna, sätter käppar i hjulet för din resa. Nej, alltså det kommer nog inte att hända. Men om du måste ändra dina planer så gör det inget. För Hotels.com har flexibla bokningsalternativ. Hotels.com, för man vet ju aldrig. Aj, aj, aj, det bultar och det bankar. Vill du göra det enklare att vara småföretagare? Välkommen till telia.se/enklare. Som i att det blir enklare för att du kan samla all IT och uppkoppling på samma ställe. Mobil, bredband, Microsoft 365, mobilväxel och allt vad det nu kan vara. Välkommen till telia.se/enklare. Välkommen till Folknätet. Snart är sommaren här och din deal behöver vara redo för äventyr. Boka tid för en sommarcheck hos oss på Opel så tittar vi igenom AC, torkarblad, hjul, ljus och mycket mer. För endast 249 kronor så att du är redo för semestern. Välkommen till Opel. Du kommer inte bli mamma, säger han. En del lyckas få barn ganska smidigt, medan andra får kämpa i motvind. Hur kan jag inte göra det mest naturliga i hela världen? Den här serien handlar om ofrivillig barnlöshet. Var fan är storken? Premiär onsdag 19 maj på Kanal 5 och Discovery Plus. Hallå där! Ja, du som gör jobbet. Veckans power deal. Husqvarna. På Svedol hittar du Husqvarnas motorkap K770 med tillhörande klinga för betong eller granit. En kraftfull allround motorkap som är en av de bästa på marknaden. Power deal med Husqvarna alltså. På Svedol. Hej, färgexperten på Caparol. Hallå där. Nu har våra nya fasadfärger kommit. Ja, vad är det som är så bra med dem då? Ja, till exempel kan du glömma en tredje strykning. Det räcker med två. Nej. Jo, och du får bästa skydd mot väder och vind och ditt hus är nymålat ut längre. Ja, men tack för hjälpen. Haverol, Caparol. När vi på Lexus skapar våra elbilar och självladdande elhybrider ställer vi alltid en fråga. Hur känns det? Upplev Lexus och vår nya elbil. Och känn mer. Har du en lite äldre Volvo? Då har vi på Volvo en försäkring för dig. Med Volvias märkesförsäkring är du garanterad reparation med originaldelar, vilket är bra för säkerheten och även andrahandsvärdet. Och tack vare vårt nära samarbete med Volvo-verkstäderna får du alltid smidig skadeservice. Vi på Volvia är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. And now back to music on Pirate Rock. Stay that way. A failed William Tell in a private gambler's hell. Squirrel versus snake. It only hurts when I'm awake. And all I can take is the sound of this empty room. I have assumed all of my mistakes. The penalties were swift and just. I said you could trust me, and I lied. Now I'm sentenced to be petrified, and I'm changing solid states. Whoa, whoa. You know, you know that I'm guided. Don't trust no guy who says he needs to be relied on, or a government that says I should be spied on, telling me why I should keep holding on. I'm paralyzed from the waist up. It's never enough to detach the trap. versus match. I'm not afraid of the human race, but I'm starting to brace for mid-air impacts. And oh, those collisions, of course, but history can't be forced. Whoa, whoa. They know, they know that you're buying the illusion's too complete for you to leave it. Every advertiser needs you to believe it, telling you why you should keep holding on. Blow by blow, they sell you sand from an empty hourglass. The road to heaven now is paved, and Jesus has saved the headliner. Bandet Poses med låten Squirrel vs. Snake hör du här i Hellmorning Pirate Rock. Vi ska ha nyheter från TV4 om en alldeles liten stund, men först lite Starman och låten som heter Space Plane. We've done it a thousand years, me and you. TV4-nyheterna börjar med att regeringen vill skärpa straffen för brott mot knivlagen. Enligt inrikesminister Mikael Damberg har samhället förändrats, vilket motiverar en strängare syn, och regeringen, som vill att fler brott ska bedömas som grova, föreslår att maximistraffet för grova knivbrott höjs från 1 till 2 års fängelse. 3 personer har anhållits misstänkta för försök till grov skadegörelse efter ett 20-tal bränder i Eskilstuna sent igår kväll. Polisen misstänker att bränderna samordnats, och det handlar främst om fordon som satts i brand, men det ska även ha kastats brinnande föremål mot polishuset. Idag inleds rättegången i det uppmärksammade styckmordsfallet i Karlskrona. Åklagaren menar att de åtalade männen både förberedde sig på flera sätt innan de ska ha utfört mordet på 57-åringen och att de tog till flera åtgärder för att dölja spåren efter sig. Mer om det här på tv4.se. Och i Storbritannien lyfts nu många coronarestriktioner. Till exempel får upp till 30 personer träffas utomhus, medlemmar från 2 familjer kan ses inomhus och barer, restauranger och kaféer öppnar för servering inomhus. Dessutom är nedstängningen över för museer, teatrar, biografer samt hotell, pensionat och vandrarhem. Det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Patrik Lindström. Nestor med On The Run ifrån i år faktiskt. Och nu ska vi vända på de två sista siffrorna i 2021 och gå till år 2012 istället. Då släppte Soundgarden sin, ja, som det ser ut just nu i alla fall, sista studioplatta. I alla fall den sista studioplattan där alla medlemmarna var i livet fortfarande när den gjordes, nämligen King Animal. Och snacka om att gå ut med flaggan i topp i så fall, för King Animal är en riktigt, riktigt bra skiva. Vi ska bevisa det nu genom att lyssna på den fantastiskt fina Halfway There. I woke up with my feet nailed down and my head moving the speed of sound. Had a dream I was caught in a maze and I couldn't find my way back out. Some were born to move mountains around and some to rot away in jail. I get an itch and when I am scratching, everything can go to hell. And how far is halfway there? I didn't see you on the trail. Now it almost become good enough. Should a good life be so hard won? Is that what our dreams have become? I slipped away. Den kom 1980 och heter Cultosaurus Erectus. Vilken då? Jo, den här skivan som vi hämtade låten Lips in the Hills från. Bandet heter Blue Oyster Cult och är väl ganska så kända. Innan det var det Soundgarden med Halfway There från 2012. Men jag tänker vi ska stanna kvar i de här gamla åren, vid de här gamla årgångarna, och lyssna på en låt som kom redan 1972, tror jag. Vi pratar om en platta som heter Can't Buy a Thrill, som råkar vara Steely Dans debutplatta, och från den hämtar vi den fina låten Fire in the Hole. Håll till godo nu här i Helmorgon. I decline to walk the line. They tell me that I'm lazy. Worldly wise I realize that everybody's crazy. A woman's voice reminds me to serve and not to. Am I myself or just another freak? You know there's fire in the hole and nothing left to burn. I'd love to run out now. There's no way left to turn, no, no. With a cough, I shake it off and walk around my yellow stride. Should I hide or eat my pride or wait until it's good and right? My life is boiling over. It's happened once before. I wish someone would open up the door. Don't you know there's fire in the hole and nothing left to burn? I'd love to run out now. There's no way left to turn. Så här låter känslan många företagare har inför bokföring och lönehantering. Och så här låter känslan hos företagare som låter oss på Företagskonsulten sköta ekonomijobbet. För oss är det ett rent nöje att hjälpa dig med det du tycker är tråkigt. Vi tar hand om allt från redovisning och lönehantering till affärsutveckling och ekonomisk rådgivning. Företagskonsulten. Din auktoriserade redovisningsbyrå. Welcome to Elite MC, your BMW motorcycle dealer in Gothenburg. Right now we have all the latest models in stock. BMW's GPS Nav 6 is included with the purchase of any BMW motorcycle from 1,000 cc's and up. And as always, Elite MC offers a 5-year BMW warranty. Get yours today at Elite MC. Oracle Industry got the 35 Gothenburg. Right by Angered Bridge! Är vi Angeredsbron för fan? Hos Ringtjänst i Kungälv hjälper vi dig med allt inom däck och färg. Vi har även släpvagnsservice samt expressservice på din bil av till exempel bromsar, oljebyte med mera. Ring oss på 03 03 125 53. 03 03 125 53. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol. ljudupptagningar från en tennismatch till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker. I Kungälv låg en gång i tiden ett slott i renässansstil, men som med åren övergick till att bli en ren försvarsborg och till slut ett fruktat stadsfängelse. Här har kungar regerat, drottningar gift sig och häxor avrättats. Nu kan även du besöka ett av Västsveriges 7 underverk och uppleva över 700 år av nordisk historia. Äventyret börjar på bohusfastning.com. Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar du efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Hos oss hittar du Sveriges största sortiment, bra kvalitet till lägsta pris och du får alltid branschens bästa service. Tveka inte, utan stick direkt till din Handelsboden-butik eller kolla på handelsboden.com. Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal. And now back to music on Pirate Rock. They come from every state. Me Baby med Red Hot Chili Peppers. Och jag måste bara berätta en sak angående Red Hot Chili Peppers, att jag råkade snubbla förbi en sån här klipp när de är med i det här, vad heter han? Jag skulle ta reda på detta innan jag pratade naturligtvis, men gjorde jag inte det. Han är lite knubbig, programledaren och även skådespelaren, som har en talkshow där inslagen ibland är att han tar med sig artister och band i sin bil och kör runt, och så lyssnar de på musik i bilstudion från det här bandet, och så pratar de lite grann så här slö. Ja, i alla fall, där var Red Hot Chili Peppers med, och de lyssnade på massa fina låtar med dem, och dessutom så brottades han med med sångaren Anthony Kiedis på en gräsmatta. Väldigt roligt, och de klädde av sig naturligtvis, eftersom flera av medlemmarna i Red Hot Chili Peppers har en vana av att klä av sig på överkroppen varje gång de spelar, så de satte i bilen barbröstade och sköna. Ja, vad vill jag säga med det? Jo, Red Hot Chili Peppers, jo, just det, precis. Jag tillhör den generationen som när jag var runt 20 så kom ju Blood Sugar Sex Magik, vilket var en magnifik platta, tyckte man då. När jag såg den här intervjun nu i bilen så gick jag tillbaka och lyssnade på Blood Sugar Sex Magik, och ja, den är fortfarande bra. Vissa låtar är fantastiskt bra, andra låtar har inte åldrats jätteväl. Jag tycker till exempel att det är lite svårt med det här när han ska rappa, när det ska vara någon slags funky rap över det hela. Jag har lite svårt för det, men det är ju min personliga musiksmak där. Sen så gick jag tillbaka och lyssnade på Mother's Milk också, den skivan som kom innan där. Och den är också, den spretar lite den med faktiskt, och ja. Men det är ett spretigt band. De har blivit lite mer strömlinjeformade med åren. Red Hot Chili Peppers, lite mer mainstream kan man väl säga att de är. Den här låten som vi lyssnade på nu, den finns med på plattan Stadium Arcadium som kom 2006. Och apropå strömlinjeformat, när man blir äldre, så ska vi lyssna på Aerosmith nu. Flash. We'll be right back. Västkustens bästa rock. Med Christian, Antonina och John. Det är revolutionerande arbete inom träindustrin. Det här revolutionerande. Lite bomull också. Men det här med att trycka, att man skulle såga sönder bäckenbenet och trycka ut en unge. Ja, det är oh my god. Lyssna i appen I Like Radio. Hello, this is Simon. Hello, I'm James. Hello, I'm Ben. And we are Biffy Clyro, and you're listening to Pirate Rock. Pirate Rock. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Symphony of Destruction med Megadeth från 92-skivan som inte heter Symphony of Destruction utan Countdown to Extinction. Lite förvirrande. Ganska lika titlar på något sätt, eller uppbyggnaden av titlarna är liknande. Innan det var Aerosmith med Flesh. Ja, Hörrni, ja, hoppas ni har det bra och att ni inte förtar er denna lördag morgon utan ligger och gonar er lite. Men att ni samtidigt har kanske någon liten plan så att ni tar er ut och gör någonting mysigt företrädesvis. Någonting som ni gillar att göra som inte är något måste. Om det inte är så att ni ska jobba idag, för det finns ju faktiskt folk, rätt många dessutom, som jobbar på helgerna ibland. Och är ni en sån som jobbar på helgerna, ja, då så ska ni ha all respekt för detta. Och då ska ni också få lyssna på en låt. Ronnie Atkins, I Prophesize, tänkte jag nämligen plocka fram nu i detta läge till alla er. Varsågoda! Time when one more year was over, Number One med Halloween från skivan Pink Bubbles Go Ape som kom 1991. Innan det var det Ronnie Atkins med I Prophesize. Strax dags för reklam, men innan det så lyssnar vi på Corroded, tänkte jag, en låt som heter More Than You Can Chew. En fantastisk fin bit som kom redan 2012. State of Disgrace heter skivan. This has already passed and gone. I don't want it, so your wish is hereby granted and withdrawn. I ain't definition of stupidity is you. Obegränsade tillsammans. Nu går Tele2 kom hem ihop. Upplev vårt testvinnande bredband. Obegränsad mobildata. Eller det största utbudet av tv och play. För bara 199 kronor i månaden. Beställ på tele2.se. Eller ring 90111. Tele2. Obegränsad. Njut av vår krispiga nyhet McChicken. För bara 35 kronor. Och du... Du vet väl att du kan beställa och betala dina McDonald's-favoriter direkt i appen. Välkommen till McDonald's. No, no, no, no, no account casino. No, no, no, no, no account casino. Åldersgräns 18 år. Du kommer inte bli mamma, säger han. En del lyckas få barn ganska smidigt, medan andra får kämpa i motvind. Hur kan jag inte göra det mest naturliga i hela världen? Den här serien handlar om ofrivillig barnlöshet. Var fan är storken? Premiär onsdag 19 maj på Kanal 5 och Discovery Plus. Stormen som lamslog. Allvarligt. Vad är det som händer med vårt klimat? Det är frågan som definierar allt vi gör på Vattenfall. Som att vi möjliggör så pass effektiva självförsörjande hem att de genererar energi över till sina grannar. Följ med oss på vägen mot fossilfritt liv på vattenfall.com. I dagens Nordax ska vi prata med Charlie om hur unga ska ha en bättre chans att komma in på bostadsmarknaden. Hej Charlie. Hej hej. Vad tänker du göra när du blir stor? Ja, jag ska bli godisprovare. Och vad tror du storbanken kommer att säga om det? Va? Storbank? Än finns det tid att tänka på det. Sen kan du alltid höra av dig till Nordax om du behöver bolån. Jag bryr mig inte. Vi på Volvia vill göra livet med bilen lite enklare. Oavsett om du har en ny eller lite äldre Volvo så har vi en försäkring för dig. Hos oss får du snabb skadeservice och i vår app kan du ta bilder på skadan och skicka direkt till verkstaden. Så slipper du ta dig dit för att visa upp bilen. Vi är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. Alltså det bästa med såna här småstäder, det är alla härliga rondeller. Det liksom lyser upp din vardag på något sätt. Oh, vi tar en till här. Jag älskar våra bil! Det märks när bilen mår bra. Boka tid hos Autoexperten för service eller reparation så hjälper vi den att leva längre. Vi gör rätt och det går fort när vi monterar din garageport. Ett riktigt proffs, vass och alert. Ja, du kan lita på en garageportexpert. Din gamla port tar vi med och det finns på bästa tänkbara sätt. Ja, så är det med dig. Garageportexperten. Hej, Ica Stig här. Den här veckan har vi så bra stammispriser att det kommer låta som musik i dina öron. Som till exempel mogen mango från Ica för endast 10 kronor styck. Eller svensk gurka från Ica för bara 5 kronor styck. Så välkommen in till oss på Ica och våra fina stammispriser. Det är en bra affär för dig. Alltså, snickeri och bygg. Ja, tjena. Jag skulle vilja hjälp att bygga en båt. Alltså, typ träbåt eller ja, segelbåt med sådana där stora master galjonsfigurer. Som Vasaskeppet liksom. Ge alla dina drömmar en chans på fredag. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. När vi på Lexus skapar våra elbilar och självladdande elhybrider ställer vi alltid en fråga. Hur känns det? Hej, Upplev Lexus och vår nya elbil. Och känn mer. Presentera känslan av ekonomisk kontroll. Våra kunder oroar sig inte över smålån och skulder, utan samlar dem i bolånet för en tillvaro som är lite skönare. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. Hej, Anders Bagge här. Vem ringer du när du är orolig? När hunden kliar sig, kräks eller om katten får ont i magen? Ja, jag ringer Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. Ladda ner appen på en gång så har du veterinärer med dig precis överallt. Kostnadsfritt för Agrias kunder, men såklart tillgänglig för alla. Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Det spelar ingen roll om du bor i herrgårdsvilla, radhus eller torpstuga. Vi på Nordsjö Idé och Design hjälper dig att lyckas oavsett projekt. Nu kickar vi igång utomhussäsongen med färgfest och 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Välkommen till Nordsjö Idé och Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Nya Pepper Jack & Chili tar smaken av chili till max. Med färsk picklad chili, pepperjackost och chili-majonnäs mellan två friskobröd. Beställ och betala direkt i appen så är maten klar när du kommer fram. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Många tänker att ensam är stark. Att ingenting är omöjligt. Om man bara försöker lite till. Men vi på Länsförsäkringar tror på kraften i att vara en del av något större. Att göra sitt bästa tillsammans med andra. Att det bästa sättet att ta hand om varandra är att vara nära för alltid. Välkommen till Länsförsäkringar. Nu på Viaplay. Heder. Jag har en klient som har blivit våldtagen. Vad är det som driver en våldtäktsman? De är tillbaka och ingen går säker. Hur långt är vi beredda att gå om systemet inte fungerar? Heder, säsong 2. Streama hela säsongen nu på Viaplay. And now back to music on Pirate Rock. Yeah. Megaforce heter låten och skivan heter också Megaforce och bandet heter 707. Och vad kan man säga om dem? Ja, amerikaner, slutet av 70-talet, början av 80-talet, från Michigan, från början Livonia, en liten stad där i Michigan. Innehåller bland andra medlemmen Todd Howard som jag, om jag inte minns fel, var med i Freely's Comet med Ace Freely's band, vilket inte är så konstigt eftersom de låg på Casablanca Records som ju är Kiss gamla skivbolag. Ja, det är om detta. Ja, TV4 nyheter alldeles strax, men innan det så hinner vi lyssna på lite Rainbow. Det här är I Surrender. TV4-nyheterna börjar med att regeringen vill skärpa straffen för brott mot knivlagen. Enligt inrikesminister Mikael Damberg så har samhället förändrats, vilket motiverar en strängare syn. Och regeringen, som vill att fler brott ska bedömas som grova, föreslår att maxstraffet för grova knivbrott höjs från 1 år till 2 års fängelse. Jag vill påminna om att det sedan tidigare har vi skärpt straffen på vapenområdet i flera omgångar. Och även ett stort antal brott där kniv kan användas. Bland annat mord, grov misshandel, grova olaga hot, grov utpressning och grovt rån är ju brott som vi har skärpt straffen på redan. Nästa steg på det här fokuserar vi nu idag på knivlagen och skärpa straff för allvarligare knivbrott. Kvinnors hjärt-kärlsjukdomar måste tas på större allvar av sjukvården, forskningsvärlden och beslutsfattarna. Det här skriver ledande forskare i en ny rapport i medicintidskriften The Lancet. 275 miljoner kvinnor i världen lever med hjärt-kärlsjukdomar, men enligt forskarna så får många vare sig diagnos eller behandling. Och Naturvårdsverket vill se en skärpning av allemansrätten. Enligt myndigheten så krävs det här för att skydda naturen efter larm om omfattande skador i fjäll- och naturområden på grund av en kraftig ökning av antalet besökare de senaste åren. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Selling your soul to put some sense. med Be Good To Yourself. Och innan nyheterna så lyssnade vi ju på 707 och Rainbow, också 80-talslåtar med 80-talsband. Och vi ska fortsätta i den annan, vi ska stanna kvar på 80-talet och be oss till en skiva som heter Animal Magnetism. I got the Love and Affection från Hysteria-skivan med Def Leppard från 1987. Avsluta denna 80-talsbonanza som vi haft. Innan det var det Scorpions med Pictured Life. Nu hoppar vi, visserligen inte långt in, men ändå ett år in på 70-talet till 1979 och AC/DC's berömda platta. Här är titelspåret Highway to Hell. Från Lilla Syster och det där var mitt sätt att berätta för er att Göteborgs största och i mitt tycke bästa motorcykelbutik heter Elite MC. De säljer Ducati, BMW, KTM, Charco, Can-Am och har begagnatcenter, tillbehörsbutik och verkstad. Elite MC, din MC-handlare i Göteborg, Orrekulla Industrigata 35 vid Angeredsbron. Om du tycker vattnet smakar skit eller luktar dynamit, det fixar IMS. Sök ims-vattenrening.se för mer information om hur just du kan rena ditt vatten. IMS Vattenrening. Vissa ser kanske sotning som ett nödvändigt ont. Och det är lätt att se det på det viset. Men i grund och botten handlar det om att hålla dig, dina närstående och kollegor trygga och säkra i de utrymmen där ni vistas. Vi på Gösab hjälper dig med sotningen, tryggt och säkert. Gösab, en stolt familjetradition. Varmt välkommen till familjen, du också.

Ja, det är Jonas Slättung och hårdrockshunden Saxon som precis lägger sig vid mina fötter här nu. Han är lite uttråkad. Han tycker inte det är så roligt att vara här i studion, men så är det ibland. Livet handlar inte bara om att få oss någonting precis som man vill. Programmet heter Helgmorgon och är ett program där jag sitter här och försöker hjälpa dig som lyssnar att komma igång med dagen på ett mysigt och trevligt sätt utan att stressa och utan att känna att man måste en massa saker, utan att det bara är gött helt enkelt. Apropå Deep Purple här faktiskt. Den här sättningen av Deep Purple som gjorde Come Taste the Band-skivan. Den sista skivan innan de la ner och sen så hade de ett break på typ 8 år innan de kom tillbaka med Perfect Strangers 84. Men vad jag skulle säga om detta var ju att förut i programmet tidigare idag så spelade vi Rainbow med Julian Turner på sång från 81 och plattan Difficult to Cure. Skivan innan det hette ju Down to Earth och där var sångaren Graham Bonnet. Han var bara med på denna enda Rainbow-skiva. Och sångaren innan där i Rainbow, det var ju Ronnie James Dio som sen gick vidare till Black Sabbath. Detta vet ni och alla säkert, och jag också. Men vad jag inte visste var att när Ronnie James Dio slutade i Rainbow och man då skulle liksom göra den här Down to Earth-perioden, skivan, så frågade Richie Blackmore faktiskt Ian Gillan, alltså den gamla vapendragaren från Deep Purple, om han ville vara med i Rainbow. Och detta visste inte jag. Detta läste jag ganska nyligen. Så det var spännande. Men han tackade nej. Och sa att nej, det ville jag inte. Han skulle gå vidare. Och han ville ju fortsätta med sin solokarriär. Och sen hoppade han på Black Sabbath, även han, ett tag faktiskt också. Så det blev ingen återförening där mellan Richie Blackmore och Ian Gillan. Istället kom Graham Bonnet och sen Julian Turner. Varför berättar jag detta? Ja, jag vet inte egentligen. This I would not fall in love. Stockholms bästa röst. It's about to get heavy. Pirate Rock. Göteborgs enda Thank you. virveltrumma som låter som att man smiskar en tändsticksask, hör vi här. Therapy levererar Screamager, ja. Troublegum heter skivan, kom 1994. Innan det, vad var det då? Jo, det var Cyborg Betty med Clutch. Men nu är vi faktiskt inne på 90-talet, så nu ska vi väl ändå, vi kan väl liksom fortsätta i den annan med en, ja, jag vill inte kalla den för klassiker, men den är det. We'll be right back. Rock, the home of rock music. Pojkarna, I wanna go home. Innan det var det Metallica med Sad But True. Okej, nu lämnar vi 90-talet och kastar oss in i nutiden. Viva la Victoria med Eclipse. Coming closer. make a pit stop hos Peugeot. Just nu är det drive-in-dagar hos Peugeot. Kom in till din auktoriserade Peugeot-verkstad och gör en kontroll på bilen inför sommarens äventyr. Vi kontrollerar bland annat däck, vätskenivåer och AC helt kostnadsfritt. Vi är med dig hela vägen. Pontus Gårdinger här. Nu lanserar snabbare.com tipsduellen. Tipset utan kryss. Alltså ett klassiskt tips precis som vanligt. Men på tipsduellen är alla kryss garderade redan från start för bara 50 kronor. Spela snabbare på snabbare.com. 18 plus, spela ansvarsfullt. Sköna maj är här. Och då har vi på Blomsterlandet tomattema. Här hittar du allt du behöver för att dina tomater ska frodas och ha det riktigt, riktigt bra. Just nu, svenskodlade tomatplantor från 24,90. Älskar du också att odla? Blomsterlandet nära dig. Nu har vi massor av trevliga erbjudanden hos Tre. Till exempel Samsung Galaxy S21 med 15 GB surf för bara 379 kronor i månaden. Spara hela 6480 kronor när du delbetalar i 36 månader. Det är trevligt. Välkommen till Tre. Nu firar XXL 20 år med och kanske lite. Det betyder 20 dagar med bra erbjudanden på massor av produkter från kända varumärken. Häng med på firandet på XXL.se. Presenterar känslan av att banken har sagt ja. Vi tycker att du som är vikarie, projektanställd eller din egen chef också förtjänar ett bra bolån. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. Åldersgräns 18 år. Med Flygger Woodtex kan du ge ditt trä svanenmärkt träskydd som håller i många år. Till glädje för träet, miljön och kommande generationer. Ren kärlek till din träfasad. Just nu sparar du minst 30% på Woodtex träskydd och Profinish penslar i din Flygerfärgbutik och på flygger.se. När du bokar en resa så tänker du kanske, vad mer skulle kunna hända egentligen? Ja, kanske dinosaurierna blir outrotade, utvecklar sitt eget språk och tar över hela världen. Nej, alltså det kommer nog inte att hända. Men om du måste ändra dina planer så gör det inget. För Hotels.com har flexibla bokningsalternativ. Hotels.com, för man vet ju aldrig. Nu kan du både beställa och betala dina favoriter direkt i McDonald's-appen. Och om du vill så kan du hämta upp den nylagade maten utanför restaurangen. Välkommen till McDonald's. Hej, Anders Bagge här. Vem ringer du när du är orolig? När hunden kliar sig, kräks eller om katten får ont i magen? Ja, jag ringer Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. Ladda ner appen på en gång så har du veterinärer med dig precis överallt. Kostnadsfritt för Agrias kunder, men såklart tillgänglig för alla. Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. Stormen som lamslog. Allvarligt. Vad är det som händer med vårt klimat? Det är frågan som definierar allting vi gör på Vattenfall. Som att vi samarbetar med andra industrier för att minska fossila utsläpp från transporter, hushåll och tillverkning. Vi har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Följ med oss på vägen dit på vattenfall.com. Nordax här, idag med Anders. Ja, tjena, tjena. En IT-konsult som vill flytta utanför 5G-täckningen. Yes. Oh, du, ursäkta, jag måste bara ta det här. Ja, vänta lite. Ja, ja. Mm. Hallå? Mm. Ja. Okej, okay. Har du testat att starta om? Ja, inte det. Nej, okej. Okay. Men test, routern är, kan vara precis och så på den Anders, där. Kan du ringa tillbaka? Om du också vill starta om, ja, då kan du ansöka om bolån hos Nordax. Ja. Du behöver inte ens ha fast anställning. Nej. Hasse, snickeri och bygg. Ja, tjena. Jag skulle vilja hjälp att bygga en båt. Alltså, typ träbåt eller ja, segelbåt med sådana där stora master, galjonsfigurer. Som Vasaskeppet liksom. Ge alla dina drömmar en chans på fredag. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Nu på Viaplay. Heder. Jag har en klient som har blivit våldtagen. Vad är det som driver en våldtäktsman? De är tillbaka och ingen går säker. Hur långt är vi beredda att gå om systemet inte fungerar? Heder, säsong 2. Streama hela säsongen nu på Viaplay. And now back to music on Pirate Rock. So fine, put one and one together and it blew my mind. Man needs love to live, I'm the living proof. Catch that smile and I have the room. Big double take, but you keep on walking. I'm in love, once over, I'm overdone. So this is love. Ooh, I need your loving. Come on, baby, take me so home. So this is love. Från 1981 och skivan som heter Fair Warning hämtade vi So This Is Love. Med vilka då? Jo, med Van Halen. Ja, det har varit en hel del 80-talare i dagens program. Det kan bli så ibland och det gör ju ingenting. Det är mycket bra musik som kom då. Programmet är slut för idag. Imorgon sitter jag här igen 9:00. Vi hörs då fram tills dess och lite innan dess så får ni lyssna på Angie med Rolling Stones. 70-talare faktiskt den här gången. Ser man på. Hej då! Angie, Angel, when will those clouds all disappear? Angel, Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no never tried. Angel, you're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye? Angel, I still love you. Remember all those nights we cried. All the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Let me whisper in your ear, Angie, Angie, where will it lead us? Say we never try.